พากันตั้งใจทำใจของตนให้ดีใจนี่เนี่ยสำคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมดให้พากันใส่ใจให้มากจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็อยู่ที่ใจอันร่างกายนั่นเป็นแต่ที่อาศัยของดวงจิตนี้เท่านั้นเองถ้าจิตถอนออกจากร่างนี้แล้วมันไม่รู้สึกเจ็บปวดร้อนหนาวอะไรเลยให้สังเกตดูอย่างนี้ก็พอจะรู้ได้ว่าจิตดวงนี้สำคัญถ้าไม่สำคัญแล้วท่านผู้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเหตุที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะมาฝึกจิตดวงนี้แหละเมื่อฝึกไปฝึกไปมันก็เกิดความรู้ความฉลาดยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านจึงกล่าวว่าบุญบารมีบุญบารมีนั่นแหละเมื่อมันรวมกำลังกันเข้าแล้วมันทำให้เกิดปัญญาอันยอดเยี่ยมสามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้อันกิเลสนี่เราจะเอาอย่างอื่นมาชำระมันนะมันไม่หมดมันไม่ดับไปได้ลองคิดทบทวนดูให้ดีไม่ทบทวนก็ไม่รู้บุคคลผู้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมู่นั้นนะมันจะเอามากำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจนี่มันไม่ได้เลยหรือจะมีอำนาจในโลกนี้จนเป็นถึงเจ้าจักรพรรดิราชผู้มีอำนาจครอบครองทวีปทั้งสี่อันนี้ก็ยังกำจัดกิเลสให้หมดใจไปจากขันธสันดานไม่ได้พวกมีฤทธิ์มีเดชพวกนาคครุฑสุบรรณคนทันอะไรมาดิตลอดถึงเทวดาอินพรหมผู้มีฤทธิ์มีเดชต่างๆมาดิก็ยังละอาสวะกิเลสในหัวใจไม่หมดดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเพ่งพิจารณาดูอำนาจใดในโลกนี้แล้วไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ออกจากจิตใจได้เราจึงได้ย้อนกลับมาถึงธรรมะเมื่อมามองดูธรรมะนี่แล้วจึงพอมองเห็นได้ว่าธรรมะนี่อย่างเดียวเท่านี้แหละที่จะกำจัดกิเลสออกไปจากดวงจิตดวงนี้ได้เมื่อมองเห็นธรรมะอย่างว่านี่มันก็เลื่อมใสพอใจในธรรมะต้องการที่จะสร้างธรรมะขึ้นในใจของตนผู้ที่มาเห็นโทษของกิเลสตัณหาแล้วก็จะไม่นิ่งนอนใจเมื่อรู้สิ่งที่สามารถปราบกิเลสได้แล้วมันก็ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรสร้างคุณธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในใจของตนเริ่มต้นตั้งแต่สร้างสติสัมปชัญญะขึ้นส ติสัมปชัญญะชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลทั้งมวลนับตั้งแต่โลกียกุศลก็ดีตลอดถึงโลกุตระกุศลมูนี้จะเกิดขึ้นได้อาศัยสติสัมปชัญญะนี่นะต้องสติคือต้องระลึกขึ้นมาก่อนนี่นะสัมปชัญญะค่อยรู้ตามหลังมานี่ว่าเราระลึกถึงเรื่องอะไรอย่างนี้นะสัมปชัญญะเป็นผู้กำหนดรู้บานี่เราระลึกถึงเรื่องนี้เรื่องของร่างกายอย่างนี้เมื่อระลึกถึงเรื่องของร่างกายก็เอาสติจดจ่ออยู่ในร่างกายอันนี้เพ่งดูร่างกายอันนี้อยู่เมื่อให้ความระลึกนั้นมันไปในที่อื่นเพราะว่าดวงจิตดวงนี้มันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนก็เพราะมันไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้เองมันจะไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรก็เพราะมารู้แจ้งในร่างกายอันนี้ตามความเป็นจริงถ้ามันไม่รู้แจ้งแล้วมันก็มีแต่ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันวันไหวไปมาอยู่เสมอไม่คงที่อยู่ได้ความที่จิตใจวันไหวไปมานี่แหละมันก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแบบนี้นะนี่มันเป็นเหตุให้สร้างกิเลสขึ้นมาเมื่อหากว่าปล่อยให้ใจนี่ดิ้นรนกดแก่งไปมาแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าทำใจนี้ให้นิ่งอยู่ให้ตั้งมั่นอยู่แล้วมันจะไม่สร้างความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเลยแต่อย่างนั้นดังนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัททำจิตของตนให้สงบระงับไปก็มีจิตมุ่งหมายดังกล่าวมานั่นแหละเข้าใจผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะไม่ปล่อยให้จิตของตนฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆนานาเพราะว่ามันจะเป็นเหตุให้สร้างกิเลสตัณหาอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ครอบงำจิตใจของตนจึงไม่ยอมให้ใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยถ้าหากว่ามันเผลอพุ่งซ่านไปนี่ก็พยายามเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปเพ่งเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยจิตนี่มันก็หยุดคิดหยุดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต้องพยายามอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าพอจิตพุ่งซ่านแล้วก็จะปล่อยให้มันซ่านไปอยู่อย่างนั้นไม่ยอมให้มันสงบลงอย่างนี้มันก็ตั้งตัวไม่ได้เลยผู้นั้นนะเรียกว่าจิตใจเป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมได้หมายความว่าอย่างนั้นใจที่จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมได้นั้นต้องเป็นใจหยุดใจนิ่งใจตั้งมั่นด้วยดีอย่างนี้ให้พากันเข้าใจเหมือนอย่างสายตาของคนเรานี่แหละถ้าหากว่ากรอกตาไปมาอยู่บ่อยๆเข้าไปอย่างนี้นะมันไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้ชัดเจนเลยเห็นก็พอลางๆไปพอแล้วนะสายตามันไม่หยุดนิ่งนะทีนี้ถ้าหากว่าเรา จ้องสายตาไปแต่แห่งเดียวนี้มันก็เห็นวัตถุอยู่ต่อหน้านั่นได้ชัดเจนเลยแบบนี้ดังนั้นเราต้องการอยากจะดูวัตถุอะไรก็จึงไม่กรอกสายตาไปนู้นไปนี้เพ่งดูแต่วัตถุอันเดียวนั้นเกือบจะไม่กระพริบตาเลยนั่นน่ะนั่นมันจึงได้เห็นชัดลงไปในสิ่งนั้นๆอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยจิตนี่ก็ถ้าสมมุติก็เรียกว่าตาในล่ะตาในนี่ถ้าหากว่าไม่ทำให้นิ่งไม่ทำให้หยุดคิดหยุดนึกจิตกรอกกับกรอกไปมาอยู่นั้นมันก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงของชีวิตนี้ได้ต่อเมื่อมาทำใจให้หยุดให้นิ่งลงไปแล้วก็นั่นแหละมันจะรู้ความจริงของชีวิตนี้ได้ตามเป็นจริงเช่นความเจ็บความปวดมาสัมผัสเข้าไปกับดวงจิตนี่อย่างนี้นะจิตนี่ก็จะรู้สึกไม่สบายใจเลยมีความรู้สึกไม่เป็นปกติได้เลยอย่างนี้เลยถ้าหากว่าผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้หนักแน่นตั้งมั่นมาแต่ก่อนแล้วก็ร้องครวญครางไปกระสับกระส่ายดิ้นรนไปแหละนี่เมื่อใจมันไม่ตั้งมั่นนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าใจตั้งมั่นได้อย่างนี้แม้ว่ามันจะเจ็บจะปวดอย่างรุนแรงอย่างไรหรือมันจะมีอาการอย่างไรในร่างกายเนี่ยมันก็ไม่หวั่นไหวอดกั้นทนทานได้เพราะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนนะบังคับไม่ได้แล้วมันรู้แจ้งอย่างนี้เมื่อรู้แจ้งว่ามันบังคับไม่ได้แล้วก็ทำยังไงบะนี่ก็อดทนเอาเลยเมื่อไม่อดไม่ทนก็เป็นทุกข์เลยมันเป็นอย่างนั้นมันรู้เช่นนี้แหละจึงได้อดได้ทนได้คนเราถ้าไม่รู้อย่างว่านี่ก็อดไม่ได้ทนไม่ได้นะแต่อย่างว่าร้องไห้ลำไรไปต่างๆนานานั่นแหละดังนั้นให้พากันเข้าใจความหมายอย่างนี้การฝึกฝนอบรมจิตนี่มันจึงถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่จะทำให้ตนถอนตนออกจากกองทุกข์นี้ไปได้เป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่คิดว่าจะฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วก็ยังห่างไกลจากทางพ้นทุกข์อยู่จะไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ง่ายๆจะต้องจมอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์นี้ดังนั้นนะพึ่งพากันเข้าใจถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำความภาคเพียรพยายามในชาตินี้ต่อไปชาติต่อไปก็จะต้องได้พยายามภาคเพียรฝึกจิตใจดวงนี้แหละต่อไปถ้าหากว่าไม่ดำริที่จะฝึกจิตใจนี้ในชาติใดๆแล้วก็ลอยลมอยู่นี้ก็ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่นี้เกิดมาแล้วก็มาแก่ร่างกายอันนี้นานไปก็ชำรุดทรุดโทรมไปโรคภัยเบียดเบียนไปความเจ็บก็ทับถมจิตใจเข้ามาวุ่นวายกันไม่เฉพาะแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นมันมากระทบกระทั่งดวงจิตนี้ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะยังมีกิเลสหลายอย่างที่บุคคลสร้างมันขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงหมู่นี้ล้วนแต่มารบกวนใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ บุคคลผู้นั้นก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยถ้ายอมให้กิเลสนี่มันเผารนจิตใจไปเรื่อยๆอยู่เนี่ยเกิดมาชาติใดก็มาปล่อยให้กิเลสมันเผาจิตใจให้เดือดร้อนอยู่นี่ดีไม่ดีไม่ได้เกิดมาเป็นคนซ้ำนะเพราะว่าบุคคลผู้ปล่อยให้กิเลสมันเผาจิตใจให้เอาร้อนแล้วส่วนมากมันก็ไปทำบาปเนี่ยทำชั่วกันเนี่ยกรรมชั่วมันก็นำไปสู่ทุกขติอบายภูมินู่นนะได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมินานแสนนานนี่พิจารณาดูให้ดีโทษที่บุคคลไม่ฝึกฝนจิตใจนี่นะมันมีแต่จะจมดิ่งไปสู่ห้วงแห่งกองทุกข์ให้เข้าใจอย่างนี้ผู้ฝึกฝนอบรมจิตใจเพียงว่าทำบุญให้ทานไปเฉยๆอย่างนี้ไม่คิดที่จะรักษาศีลไม่คิดที่จะภาวนาสมาธิอย่างนี้นี่มันก็ยังห่างไกลจากทางพ้นทุกข์แต่มันก็มีสุขอยู่บ้างอยู่หรอกอานิสงส์แห่งการให้ทานนั่นนะแต่มันก็สุขไม่ยั่งยืนอีกแล้วสุขอย่างนั้นก็เจืออยู่ด้วยกิเลสเป็นงั้นถ้ามารักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปอ้าวก็มีความสุขสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเพราะมันไม่มีบาปกรรมตามสนองแต่กิเลสมันก็ยังมีอยู่กิเลสอันจะพาให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนั่นนะนั้นต่อเมื่อใดได้มาภาวนาเข้าไปฝึกใจนี้ให้สงบเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญานี่มาสอนจิตให้ละความยึดความถือกิเลสตัณหาต่างๆให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจนี้เรื่อยๆปัญญาสอนจิตนี้ให้ละความยึดความถือในความโลภในความอยากอันไม่มีสิ้นสุดนั่นนะให้มันน้อยเบาบางลงไปมีปัญญาเมื่อสอนจิตนี่ให้ละความโกรธความพยาบาทความคิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่เราต้องอาศัยปัญญานะสอนเนี่ยนอกจากการเจริญเมตตาแล้วก็ยังไม่พอมันต้องใช้ปัญญาสอนเข้าไปอีกสอนจิตนี้ให้เห็นโทษแห่งความโกรธความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันพอจิตนี้มันเห็นโทษอย่างนั้นแล้วมันก็เบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดความถือในความโกรธออกไปไม่ยึดไม่ถือเอาไว้แล้วใครมาด่าว่าเสียดสีใครมาเบียดเบียนเอาก็ไม่โกรธมานี่ไม่ตอบโต้นั่นแหละจึงเรียกว่ามันคลายความยึดความถือออกไปในความโกรธนั้นเมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วความหลงมันก็หายหน้าหายตาไปเช่นอย่างแต่เมื่อยังไม่มีปัญญามันก็ยังหลงสำคัญว่าอัตภาพร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนจริงจังหวงแหนมันไว้ใครจะมาด่าว่าตีเตียนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟนี่แหละลักษณะความถือตัวถือมั่นในขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อมาภาวนาใช้ปัญญาสอนจิตให้ปรงให้วางให้ปล่อยขันห้านี่ลงไปแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเช่นนี้นะแม้ใครด่ามามันก็ไม่โกรธใครมาพานทะเลาะวิวาทมันก็ไม่เอาด้วยเพราะอะไรแล้วก็เพราะว่ามันรู้ชัดแล้วว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนเขาด่ามาก็ด่าร่างกายอันนี้แหละเมื่อรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วจะไปโกรธทำไมอ่ะมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็ไม่โกรธนะเหมือนอย่างบุคคลไปด่าจอมปลวกอย่างนี้นะจอมปลวกมันจะโกรธที่ไหนล่ะนั่นไง ด่าเท่าไรมันก็ไม่โกรธแล้วทุบตีมันก็ไม่โกรธเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันมีแต่ธาตุดินธาตุน้ำอยู่เฉยๆนี่นะนั่นนะอันนี้เราก็ทำจิตให้มันเป็นเหมือนจอมปลวกนั่นนะจิตก็ให้อยู่พอจิตนะกายก็ให้อยู่พอกายอย่าให้มันไปยึดถือกันนะแล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรอ่ะคำด่าว่าเสียดสีคำไม่ดีต่างๆเรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมามันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยมันก็พอปานกับลมพัดไม้อย่างว่านะมันก็เมื่อไม้ต้นใดมันแข็งแรงแล้วลมพัดไปมันก็โอนไปนิดหน่อยเมื่อลมมันหยุดต้นไม้ต้นนั้นมันก็ตั้งอยู่ตามเดิมมันไม่หักไม่โค่นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้มาฝึกใจตรงนี้ให้มันหนักแน่นตั้งมั่นลงไปได้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวต่อเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกไม่หลงหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยไม่หลงสมมุติไม่หลงบัญญัติของโลกนี้โลกเขาสมมุติว่าคำนี้เป็นคำชั่วคำไม่ดีอย่างนี้ก็รู้ว่ามันชั่วมันไม่ดีเท่านั้นเลยแต่ว่าไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดชังหรือว่าโลกเขาสมมุติว่าคนนี้ไม่ดีอย่างนี้นะก็ไม่ได้เกลียดชังเพราะมันเป็นได้เพียงสมมุติเฉยๆอันนั้นนะแต่ความไม่ดีนั่นก็มันก็มีความจริงอยู่หรอกจริงอยู่อันไม่ดีนั่นนะแต่ความไม่ดีนั้นมันก็เป็นเพียงแค่สังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองไม่มีตัวตนแก่นสารอะไรเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้มันจะไปเกลียดชังคนนั้นทำไมอ่ะนั่นแหละเพราะมันเห็นว่าไม่ใช่คนนี่เป็นแต่เพียงสภาวะธาตุเฉยๆนั่นแหละดวงจิตที่มันโกรธขึ้นมานั่นมันแสดงอาการกายวาจาออกมากับดวงจิตนั่นแหละดวงจิตมันก็เป็นสภาวะธาตุอันหนึ่งไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นแต่ความรู้ความรู้อันนั้นท่านก็เรียกว่าเป็นธาตุเป็นมโนธาตุหรือเป็นวิญญาณธาตุอันหนึ่งนี่นะมันไม่ค้นหาตัวตนไม่มีหรอกสำหรับเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะไม่มีตัวตนอยู่ในนี้เลยเมื่อไม่มีตัวตนอย่างนี้แล้วจะไปละกิเลสตัณหาไปทำไมจะไปละบาปบำเพ็ญบุญไปทำไมใครจะเป็นผู้เสวยผลของบุญนั้นบางคนก็อาจจะคิดขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้การที่สร้างบุญสร้างกุศลนั่นนะการที่ละบาปนั่นก็เพื่อที่จะทำจิตดวงนี้ให้บริสุทธิ์เมื่อจิตดวงนี้บริสุทธิ์แล้วมันก็พ้นจากขันธ์ห้านี้เท่านั้นเองถ้าหากว่าจิตนี้ยังไม่บริสุทธิ์กิเลสตัณหายังมีอยู่จิตนี่จะไม่พ้นจากขันห้านี้เลยเมื่อขันนี้แตกแล้วกรรมที่ทำไว้แล้วมันก็นำไปอาศัยขันอื่นต่อไปอีกก็ต้องเสวยทุกข์ทนทรมานต่อไปอีกดังนี้เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจการละความชั่วทำความดีการฝึกใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสทั้งหลายก็เพื่อให้หลุดพ้นจากขันห้าอันนี้ไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในขันธ์ห้าอันนี้ต่อไปดังแสดงมา